بسم الله الرحمن الرحيم وكل ما دل على هيئة صح أن يقع حالا مثل هذا بصرا أطيب منه رطبا وكل ما دل أو هر هغ لفظ جاغا دلالت كي په هيئت باندې چې هغه دلالت کوي په هيئت د فاعل یا د مفعول باندې برابر خبره ده که مشتق وي او که جامد وي. صح ان یقع حالنا نو صحیح ده چې حال واقع شي. هر هغه لفظ که بس هغه دلالت کوي په هيئت باندې په هيئت د فاعل دلالت کوي او په هيئت د مفعول باندې دلالت کوي نو که هغه مشتق وي او که هغه جامد وي نو صحیح ده چې دغه لفظ دی حال واقع شي. پوهېږي که نه؟ وجه دا ده ځکه چې غرض د حال نه هغه بیان د هيئت د فاعل او د مفعول به دی او دا غرض چې څنګه حاصلېږي په مشتقاتو سره نو دا حاصلېږي په جوامدو سره. پوهېږي که نه؟ مقصود د حال نه څه دی؟ بیان د هیئت د فاعل او د مفعول دی. او دا غرض او دا مقصود چې څنګه حاصلېږي په مشتقاتو سره نو دا حاصلېږي په جوامدو سره. دا عبارت و کل ما دل علی هیئت صح دا رد دی په هغه خلکو باندې چې هغه په حال کې اشتقاق شرط منلی دی چې حال به څه وي ده مشتقی به وي او هغه د جوامدو تاویل په مشتقاتو سره کړی دی. پوهېږي؟ مثل هذا بصرا اطیب منه رطبا لکه بسرن او رطبن چې حال واقع شوی دی په دې ترکیب کې چې هذا بسرن اطیب منه رطبن په دې ترکیب کې بسرن او رطبن دا دواړه حال واقع شوی دی سره د دې نه چې دا دواړه مشتقی نه دي بلکې دا دواړه چې دي اسماء جامده دي. په رطبن او په بسرن کې عامل په رطبن کې هغه خو اطیبو دی په اتفاق د نحاتو باندې په دې کې د ټولو نحاتو اتفاق دی چې په رطبن کې عامل څه شی دی اطیبو دی او په بسرن کې به دوه مذهب دي چې په دې بسرن کې عامل څه شی دی نه په بسرن کې دوه مذهب دي یو مذهب د محققینو دی او بل مذهب د عامو دی. مذهب د محققینو دا دی چې په بسرن کې هم عامل اطیبو دی څنګه چې په رطبن کې عامل څه شی دی اطیبو دی نو په بسرن کې هم عامل اطیبو دی. دا مذهب د چا دی؟ د محققینو. سوال واردی سوال داده چې اطیبو دا صیغه د اسم تبذیل له او اسم تبذیل خو ضعیف العمل له نه دی عمل کولی شي په معمول متأخر کې نه په متقدم کې. پوهېږي که نه؟ نو دلته د اطیبو بسرن ته مقدم دی که نه دی؟ نه په دې کې څنګه عمل کړی دی؟ په دې مزمه دا سوال واردېږي چ اطیبو صیغه د اسم تبذیل له او اسم تبذیل ضعیف العمل له دی په معمول متأخر کې عمل کولی شي خو په معمول متقدم کې عمل نشي کولی. جواب دا دی چې خبره ستا ټیک ده خبره بالکل ټیک ده او صحیح ده لیکن دا تقدیم بنا دی په یو قاعدې باندې لیکن دا تقدیم په یو قاعده باندې او هغه قاعده دا ده چه کله د یو شی نه دوه حاله واقع شي په اعتبارانو مختلفینو سره، نو واجب دی چې هر یو حال دی ذیل حال ته یلی وي. دا قاعده پرون هم تاسو غالبا چې اورېدلې وه. جواب دا دی چې دا تقدیم بنا دی په یو قاعدې باندې، او هغه قاعده دا ده چې کله د یو شی نه دوه حاله واقع شي خو په اعتبارینو مختلفینو سره، واجب ده چې هر یو حال لی ذیل حال ته یلی وي، نږدې دی وي، او شک نشته دی، یقیني خبره ده چې بصرن دا حال لی د مشار الیه نه، ای بصرن حال لی د مشار الیه نه په دې اعتبار چې دا مفضل لی، په دې اعتبار سره نه دا یلی شو حازاته بصرن دلته چاته نږدې شو، بس حازاته یلی شو که نه شو، او رطبن دا حال لی د مشار الیه نه خو په دې اعتبار چې دا مفضل علیه دی نه دا یلی شو منهو ته. ځانم پوه نه کوي یار ساقه پوه نه شو دی چې تاسو پوه شوې ما ته پته ونه خیال هم دی که نه دی بیا ځان پوه کوي تاسو را سر نه پوه نه شولی ټوله خیال هم دی که نه دی سر نه پوه نه شولی سبق د هذا بصرن اطیبو منهو رطبه د سر نه شروع کوي دی چې خبر هم په دماغو کې کینی. ګورئ طالبانو په هذا بصرن اطیب منه رطبن کې، په رطبن کې عامل هغه خو اطیبو دی، دې بصرن کې عامل اطیبو دی په اتفاق د نحاتو باندې، په رطبن کې عامل اطیبو دی. ما کوم څه یاد کړ نه نه عامل پروتوبن کې وکیده وه، عامل پروتوبن کې هغه اطیبو دی، عامل پروتوبن کې اطیبو دی په اتفاق د ټولو نحاتو باندې، او په بصرن کې به دوه مذهبه دي چې په بصرن کې عامل څه شی دی، نه په بصرن کې دوه مذهبه دي، یو مذهب د محققینو دی او دوی مذهب د عامو دی. مذهب د محققینو داده چې په بصرن کې هم عامل اطیبو دی، څنګه په رطبن کې عامل اطیبو و نه په بصرن کې هم عامل اطیبو دی. تر دې مقام پر خبر هم ذهن کېناستله، نو اوس سوال واردېږي. سوال دا دی چې اطیبو دا صیغه د اسم تبذیل ده، او اسم تبذیل ضعیف العمل دی، دی په معمول متأخر کې عمل کولی شي او په معمول متقدم کې عمل نشي کولی. خبره ما نه پوهېږئ، نو ته څنګه وایې چې د اطیبو په بصرن کې هم عامل دی؟ بصرن دلته مقدم دی که نه دی؟ جواب دا دی چې خبره ستا صحیح ده، ټیک ده، لیکن دلته تقدیم بنا دی په یو قاعدې باندې، دلته تقدیم بنا دی، او هغه قاعده دا ده کله چې د یو شي نه دوه حاله واقع شي، شی یو دی او د هغې نه په اعتبارینو مختلفینو سره، نو واجب ده چې هر یو حال لی ذیل حال ته یلی وي، هر یو حال لی ذیل حال ته دا د یلی وي. نو بصرن دا حال لی د مشار الیه نه په دې اعتبار سره چې دا مفضل لی، دا څه شی دی؟ نو دا حازاته، وګوره بصرن حازاته نږدې شو خجی، او رطبن دا روست رطبن دا حال لی د مشار الیه نه په دې اعتبار سره چې دا مفضل الیه دی، چه دی؟ دا مفضل علیه دی. رطبن حال لی د مشار الیه نه په دې اعتبار باندې چې دا مفضل علیه دی، نو دا یلی شو زمیر د منه ته جی اس پوه شو لې په دې معنی سوال واري سوال دا دی چې هر کله ګسرن حال دې د مشار الیهینا په دې اعتبار باندې چې دا مفصل دی دې اعتبار باندې دا مفصل دی نو پکار دا دا چې دا ګسرن دې د اتیبونه رست شي پکار دا دا ګسرن دې د اتیبونه رست شي جواب دای خبر استا صحیح ده لیکن ضمیر په مقابله د ظاهر کې کل عدم ده ضمیر په مقابله د اسم ظاهر کې دا کل عدم ده نو دلته ظاهر په مقام د اسم ظاهر باندې قائم شوه ده هل دې کنه ده او حال اغه ته څه ده یلی ده حال د اسم ظاهر ته یلی ده دا خو تر دې وخت مقام پورې دته تحقیق بچاو دا محققینو مذهب دا عامه او داده چې عامل به بسرن کې اشاره او تنبیه ده مذهب دا عامه او داده چې په دې بسرن کې عامل اشاره او تنبیه ده چې دا دواړه مستفاد دي لفظ د حازانا اشاره او تنبیه دا مستفاد دي چا نه دا لفظ د حازانا خو طالبانو یاد ساتئ مذهب د عامه او ضعیف دی په دو وجو سره مذهب د عامه او ضعیف دی په دو وجو باندې یوه وجه دا ده چې حال قید د پاره د عامل د ذل حاله حال قید وی لپاره د عامل د ذل حاله او بصریت بصرن بصریت دا خو قید د اشاره او د تنبیه نه دی چې دا بصرن حال واقع شو کنه نو دلته دا بصریت قید د پاره د اشاره او د تنبیه نه دی حالانکه حال قید د پاره د عامل د ذل حال دویمه وجه دا ده چې جایز ده چې واقع دي شي په ځای د اسم اشاره باندې اسم صریحي چې صحیح دي نوي اعمال د هغې دویمه وجه دا ده چې جایز ده چې په ځای د اسم اشاره دي اسم صریحي واقع شي چې صحیح نوي اعمال د هغه او به عمل نشي کولی اسم صریحي به راغلی وي نو عمل به لکه په دې ترکیب کې تمرتو نخلی تمرتو بسرن اطیب منه رطبا ای دې ترکیب کیو ورې کنه چې تمرتو نخلی بسرن اطیب منه رطبا دلته تمرتو نخلی دا مبتدا ده نو زه دې عمل مش کوله دې عمل صحیح نه ده دا خبره ختمه شو لخه نہ فرمائی وکل ما دل علی هیئت ہر ہر لفظ چا غد دلالت کی پہ اتمانے سید چدا دی واقعی شی حال لگا ھذا بصرن اطیب منه رطبن بصرن اگ کجور تے ویلے کی چلا گا پورا پخینی او ترشوالے پکے باقی او رطب اگ کجور تے ویلے کی چا گا خوگی وی پخیشی وی وقد تكون جملة خبرية او کل کل حال دا بواقع کیگی جملة خبرية نو جملة انشائية کل کل دا حال واقع کیگی تشه جملة خبرية نو انشائية جملة بول واقع کی او بیب خبرية ول واقع کی جمله زګه واقع کیږي چې غرض به حال نه بیان ته اد فاعل او د مفعول له دا غرض څنګه حاصلېږي په مفردات باندې نه دا حاصلېږي په جمله باندې هم اداري باندې جمله به وری واقع کیږي حال زګه چې غرض به حال نه هغه څه شه بیان ته اد فاعل او د مفعول به دي او دا غرض څنګه حاصلېږي په مفرداتو باندې نه دا شان دا حاصلېږي په جملو سره او خبر بولوی جمله و خبریه ولوی دا غی وجه دادا چه حال مربوط پا ذی الحال پوره حال مربوط پا ذی الحال پوره او انشاء ربط نقبله نزک جمله انشای حال نشی واقع کدنه پوی که نپویگی خبر بولوی زکه چه حال مربوطی پا چا پوره پا ذی الحال پوره او انشاء ربط نقبله پوشولی نو جمله اسمیه چه کل حال واقعشی نفل اسمیتو بلواوی و الزمیر چه کل جمله اسمیه چه حال واقعشی نداب مطلبی سوی پا واو باندی او پا زمیر سرا ای جمله اسمیه حال واقعشولا نو دا جمله اسمیه با مطلبی سوی پا وو پا زمیر سرا وو با مصروی او زمیر با مصروی ولی زکا جمله اسمیه دا مؤکد دا پا استقلال که جمله اسمیه مؤکد دا پا استقلال که نو پا دی کلابودی دا دا یا رابطی قویه نا پا دی کلابودی دا رابطی قویه نا او اغا رابطی قویه چه ده طالبانو اغا واو او زمیر ده رابطی قویه چه شده عامره؟ دا رابطی قوی ده خان نزکه با جمله اسمیه چه کل حال واقع شی آل تبسوی ده واو بوی لکه جا نزیدون و هو راکبون جا نزیدون و هو راکبون شو او بالواوی او بالواوی وحده لفظ خسر نشته دقیقه کم نشته او بالواوی خجی او بالواوی یا بدا پس سره بی پا واو سره ببی پس سره ببی دا پا واو سره ببی خواه زکا چه واو واقعی کی پا اول دا کلام کی وجوبن وواقعی که وجوبا نو ده با دلالت که پا ربط بانده دا اول وحلتنا وواقعی که پا اول دا کلام که وجوبا نو ده دلالت با که پا ربط بانده دا اول وحلتنا لکا کنتو نبیا و آدم بین الماء و التوینی مفین او بالزمیری یا بدا پا زمیر سروی یا بدا پا زمیر سروی خو علا زعفینا سرد زعفنا ای یا بدا جمله اسمیه چکر حال واقع شوی دا دا و متلبی سوی پا زمیر سر خو سرد زعفنا چشنه؟ ولی زکر زمیر نواقع کی پا اول دا کلام که وجوبه نا زمیر زمیر پا اول دا کلام که اجوبا نواقی کیگی نو دا تلالت نکی پا ربط بانی دا اول وحلتنا نزکا مصنی پرمائی او بی زمیری علا زعفین یا پا دا جمله اسمیا مطلبی سوی پا زمیر باندی خو علا زعفین سرد زعفنا زیباست